कल 58 जो श्लोक है उसमें दृष्टि आदि के आगे विसर्ग बनाए बड़े महाराज ने, किंतु वो पेंसिल से बनाए, इसे पेन से बनाते हैं अन्यत्र, पेंसिल से बनाए। तो दृष्टि आदि होने से दृष्टांत के बराबर होता है, क्योंकि मणि का भेद नहीं, मणि में नीलादि भेद, नीलादि एक मणि में नीलपितादि दिखता है अधिष्ठान के कारण। इसी प्रकार आत्मा में दृष्टियादि भेद, दृष्टियादि निमित्त भेद नहीं करके दृष्टियादि भेद, ऐसे मणि में नीलादि भेद, ऐसे प्रत्येक आत्मा में दृष्टियादि भेद वो लगता है, ऐसे विसर्ग बना हुआ है उसमें। किंतु पाठ जैसे कोई लिखित पुस्तक खोले पत्र वाले पुस्तक किसमें ऐसा नहीं मिला होगा, तो इसे में भी चल सकता है करके शायद हो सकता है, किंतु इसे विसर्ग तो बना है तो दृष्टियादि रहने से ठीक होता है। उसमें तो एक पद करके अर्थ जो इंग्लिश अर्थ किया है दृष्टियादि के निमित्त प्रत्यात्मा भेद से किया, क्योंकि हम नीलादि के कारण मणि में भेद नहीं, एक मणि में भेद नहीं दिखता है नीलादि के कारण, मणि एक है वो नीलादि दिखता है, उसमें नीलादि भेद दिखता है। इसी प्रकार आत्मा में दृष्टियादि भेद, दृष्टि श्रुति आदि भेद प्रत्यात्मा में, तो दृष्टियादि भेद एक में अनेक, क्यों दृष्टांति किसके लिए, एक मणि के रूप, तो एक मणि मणि के रूप दिखता है, एक प्रत्यात्मा में दृष्टि श्रुति आदि भेद इस प्रकार क्या है। अच्छा अभी कौन सा चलेगा, 6-7 चार चार, हाँ। किंच भिन्ना भिन्न शब्द और अभिन्ना तत्व शंकैव अनवकाशा, भिन्ना भिन्न शब्द एक अर्थ कैसे होगा, शंका ही नहीं भिन्न ही थी। भिन्ना भिन्न तो वचसा न चैकार्थोपि भाण्यते, भिन्नार्थ प्रतिषेधत्वा दवेन्न वचसस्तव। न च भिन्ना भिन्नत्व वचसा एकार्थोपि भण्यते, एकार्थोपि भण्यते इति न, भिन्ना भिन्न शब्द से एक अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अभिन्न वचस भिन्नार्थ प्रतिषेधत्वात्, अभिन्न शब्द भिन्नार्थ का प्रतिषेध के, तब जो दिया केवल तब ने हमारे मत में वही है टीका में दिया, तभी तो उपलक्षण है ममे तो अभिद्रष्टव्य, भिन्न शब्द तो भिन्नार्थ का प्रतिषेध अभिन्न कहेंगे तो, इसलिए एक अर्थ नहीं हो सकता है। तयोर भिन्नार्थत्व भी, अभी भिन्न और अभिन्न में दोनों में भिन्नार्थ होने पर भी भेद निषेधो ना भेद, किंतु तो भेदाद अर्थांतर, यदि भिन्न और अभिन्न दोनों तो अलग अलग तो हुआ भिन्नार्थ गए, किंतु अभेद शब्द का अर्थ भेद निषेध नहीं, अभेदो न भेद निषेध उद्देश्य अभेद, अभेद न भेद निषेध कहते ना, भेद अभेद शब्द का अर्थ भिन्नार्थ निषेध, पूरा पीछे कहता है दोनों भिन्न और अभिन्न भिन्न अर्थ को, किंतु अभेद शब्द का अर्थ भेद निषेध नहीं, तो भेद निषेध नहीं तो न भेद अभेद न का क्या अर्थ होगा, किंतु भेदाद अर्थांतर, भेद से अलग अर्थ अर्थांतर अन्य अर्थ, यहाँ भेद का निषेध नहीं करके भेद अभेद अलग, हाँ तत्सादृश्यम नहीं तदन्यत्वम, तदन्यत्वम तदन्यत्वम अन्य अर्थ है, किंतु भेदाद अर्थांतरम क्या श्लोक है, अप्रासत्यम विरोधश्च, विरोध होता है यहाँ, पहला है तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता, तदन्यत्वम तदन्यत्व जो वही परिदास हो जाता है, किंतु अभाव में सत्य आगे बताएंगे, सादृश्य में तो तद्भिन्न हाँ सदृश ही यहाँ तदन्यतम में सदृश अर्थ नहीं है, भिन्न अर्थ को तदन्यतम में भिन्न अर्थ केवल भिन्न सदृश अर्थ से नहीं तो भेदाद अर्थांतरम। हाँ वहाँ और भिन्न अर्थ के लिए अधर्म, अधर्म में अनस्व वहाँ भिन्नार्थ का भिन्न अनस्व हाँ हाँ एक तो सर दो भाग करके परि प्रसज करते किंतु छः अर्थ जब करेंगे हाँ परिदर्शन नहीं अन्य और सादृश्य अलग, हाँ सादृश्य अलग अन्य अलग विरुद्ध अलग अभाव अलग तो यह भिन्न अर्थांतर अन्य अर्थ है। तथा जब तय और एकत्र उपपत्ति दोनों हो सकता है दो अलग अलग है। इतिहास संख्या है गोविदान गोविदानाभिधेयार्थाद यथेहा स्वगिरोच्यते भिन्नार्थो भेद शब्दार्थान न तथा भेद शब्दतः गो विधान अभिध्या अर्थात यथा अश्वगिरा यह भिन्न अर्थ उच्यते गो विधान गो रूप जो अभिधान अभिध्यान अभिधान गो शब्द गो विधान का जो अभिध्यार्थ है वाच्यार्थ अभिध्यार्थात अश्वगिरा यह भिन्न अर्थ उच्यते किंतु न तथा भेद शब्दार्थात अभिध्य शब्द भिन्न गो से अश्वकर्ण से भिन्न तो होता है किंतु भेद से अभेद कहेंगे तो भिन्न अर्थ नहीं होता है और तो भेद का निषेध अभेद होगा न भेद अभेद भेद शब्दार्थात अभेद शब्दतः न तथा भिन्न अर्थ वो कोई अलग अर्थ नहीं होता है भेद नहीं है। यह इति वृद्ध व्यवहार उक्ति यहाँ वृद्ध व्यवहार जैसे अश्वदस्य दे भिन्न किंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। नयो अभावे मुख्यत्वाद नया अर्थ क्या था मुख्य अभाव मुख्य अर्थ है मुख्य होने से भिन्नार्थ ऐसा भिन्न भेद से अभेद शब्द कहेंगे तो कोई अलग अर्थ नहीं होता है। भेदाभेद शब्द और भावा भावार्थत्वाद एक विषय तो अभाव बद्धता सपक्ष दृष्टान्त उक्त भेद अभेद शब्द भावाभावार्थक एक विषय नहीं हो सकता है सपक्ष दृष्टान्त उक्त दृष्टान्त क्या दिया भाभा भारत तो एक विषय तो अभाव एक विषय का नहीं है दृष्टान्त 61 में कोई भेदा भेद वाक्य बता नहीं नहीं नहीं वो ये तो दृष्टान्त केवल अभिनय के लिए दृष्टान्त हम देंगे वो अच्छा भेद अभेद सदा भाभा तत्व तो एक विषय तो अभाव मृता भिन्ना भिन्न एक विषय का नहीं होगा इसके लिए दृष्टान्त तो नहीं है। गो विधान अभिध्यार्थात अश्व अलग है दृष्टान्त नहीं अभाव कौन के भेदा भेदा सदा तो भाभा तत्व एक विषय तो अभाव बदता सपक्ष दृष्टान्त एक विषय तो नहीं होता है ठीक है ही दृष्टान्त नहीं मणिवाला नहीं गो अश्व गो अश्व है दोनों बिना अर्थक है अच्छा इन्हें भावा भावार्थत्वाद एक भाव एक अभाव अर्थक हो एक विषय नहीं होगा भाव अभाव के लिए वो तो सामान्य घट घट अभाव आदि भेदा भेद सदर भावार्थत्वाद एक भावार्थक एक अभावार्थक इसमें दृष्टांत होना चाहिए। भाव भाव अर्थ कौन से एक विषय नहीं होगा, वो तो दृष्टांत किसके लिए, अभेद के लिए, ये उसके विकल्प है ना। हमारे पक्ष में दृष्टांत एक में अनेक अनेक रूपवान के दृष्टांत नहीं, अथवा कहाँ दिया था किम एक अनेक रूपवान दृष्टांत भाव किम बा वस्तु एक रूपम इत्यत्र नहीं, उसमें कहा रहा भावा भाव के लिए एक एक विषय नहीं होता है, भावा भावत्वाद एक विषय नहीं होगा, सर्वस्य वस्तुन भिन्न भिन्नत्वाद आत्मा में भावा भाव दोनों एक विषय का नहीं होते, ये तो प्रसिद्ध है सामान्य घट घटा भाव एक विषय है। हाँ वो ऐसा हाँ वही होगा, वो सामान्य दिशा उपलब्ध हो अस्थि सन कुंभ लंबो संविदेशादित वस्तु छे साधे घटो नास्ती अन्यत वा संगति नानिर्मित घटो नास्ती कहेंगे तो यहाँ भावा भाव में संग यही 39 में घटो नास्ती च अन्यद वा अन्य संगति नास्ती घटो नास्ती में घट भाव और नास्ती अलग दोनों एक विषय का नहीं होते, दोनों ज्ञान का विषय का नहीं होगा, मिते संगते न अन्वय एक ज्ञान का विषय घट और अभाव दोनों नहीं होते, तो भावा भाव के लिए यही दिशा दे 39 में टीका में दिया होगा सत्यम असत्यमान सत हो जाए जम सर्वतः कल्पित वो तो सामान्य दृष्टान्त भावा भाव एक ज्ञान का विषय नहीं होता है, वही यही होगा वही घटो नास्ती जो एक घट और अभाव दोनों एक ज्ञान का विषय नहीं है। अब ये जो दृष्टान्त भावा भाव को लेकर के नहीं, यहाँ तो पहले जो दिया मौनी नीलाधिपत पे ये दृष्टान्त किसके लिए एक में अनेक रूपाना और गो विधान विदेश जो दिया है यहाँ एक दो शब्द अलग अलग भाभा भाव वाचक नहीं है बिना अर्थ होगा तो वो दृष्टान्त है घट के घट भेदा भेद शब्द और भाभा भाव अर्थत्वाद एक विषय भाव भिन्न ये जो दिया भिन्ना भिन्न तो वचसा एकार्थ न बण्यते भिन्नार्थ प्रतिषेधत्वाद अभिन्न वचस तब ये कहा ये ऐकार्थमेव चे दिष्टम भिन्ना भिन्नार्थमेव तवेव न सदिष्टान्त एक अर्थ होगा तो दृष्टान्त नहीं मिलेगा, अवश्य में भिन्नार्थ भिन्ना भिन्न बहुत अभिपत भिन्ना भिन्ना तो सिद्ध है, भिन्ना भिन्न तो सिद्धि के लिए दो अलग अलग अर्थ मानना पड़ेगा और एक अर्थ मानेंगे तो दृष्टान्त नहीं मिलेगा भिन्न अभिन्न, क्योंकि एक भिन्न क्या प्रतिष्ठित अभिन्न भिन्न का प्रतिषेध अभिन्न होने से दोनों एक को कहेंगे इसे दृष्टान्त नहीं तुम्हारे कहा, और अपने दृष्टान्त नहीं होता है अभाव भाव अभाव एक ज्ञान का विषय नहीं होता है, ये तो बताता स्वपक्ष दृष्टान्त उक्त पूरा पक्ष दृष्टान्त नहीं, तो भेदाभेद सदर भाव अभाव तत्वात एक विषय एक ज्ञान विषय तो नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाव अभाव अभेद भेद का निषेध हुआ इदानीं भिन्ना भिन्नम सर्वम इत्यत्र दृष्टान्तर महा सर्वम भिन्ना भिन्नम इसमें दृष्टान्त सर्वात्मकत्व संप्राप्ता वसाधारण वस्तुना सर्वात्मत्व निषेधार्थम प्रमाभावस्तो याचित असाधारण वस्तुन सर्वात्मत्व संप्राप्त साधारण अलग घटपटादि सब सर्वात्मक प्राप्त हुआ बिना बिना सर्वात्मक है तो सर्वात्मत्व निषेधार्थम प्रमा अभाव तो आश्रित सर्वात्मत्व का निषेध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि सर्व सर्वात्मक ये सर्वात्मक तो सर्वत्र घटपटादि स्व सर्वात्मक हो गया, उसको निषेध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, मैं असाधारण से घटादि वस्तु न सर्वण पटादिना भिन्न भिन्न तो उपगमा तस्य सर्वात्म तो प्राप्त हो, सर्वात्म तो प्राप्त हो गया। सर्वात्म तो यदि हो गया और अभाव कहाँ रहा ग्रहण करने के लिए, इष्टम अभाव प्रमाण नष्ट संस्याद, ये अलग से अध्याय किया। ये पूर्वाध में सर्वात्म तो संप्राप्त हो असाधारण वस्तु न सब सर्वात्म तो हो जाएगा, एक रूप हो गया तो फिर अभाव ग्रहण करने के लिए कोई अनुपलब्धि प्रमाण नहीं रहा, ये पूर्व अध्याय हुआ। किंतु कथम एकावता तो नश्यति, तो अभाव प्रमाण कैसे नष्ट हो जाएगा, क्यों सब एकात्मक होने पर भी अभाव प्रमाण क्यों नष्ट होगा। तब भेदमाश्रित तस्य सावकाशत्वात्, पूरा पीछे कहता है भेद को लेकर के अभाव अनुपलब्धि प्रमाण सावकाश सर्वम भिन्ना भिन्न भेद भी तो है, इति आशंका है सर्वात्मत्व। सर्वात्मत्व निषेधार्थम प्रमावात, तुम सर्वात्मत्व का निषेध नहीं कर सकते, सर्व सर्वात्मक हो गया अभेद मानने के बाद फिर भेद कहने के उसका निषेध करना, सर्वात्मत्व निषेधार्थम प्रमाभाव तो ऐसे तो कोई प्रमा ही नहीं। टीका में नहीं भेदाभेदवादे सर्व से सर्वात्मत्व शक्य निषेध, भेदाभेदवाद में सर्व से सर्वात्म तो प्राप्त हुआ उसका निषेध फिर कैसे करेंगे। निषेध करने के लिए अन्यथा तो निषेध करेंगे तो सर्वात्म तो नहीं होगा तो भेदाभेद नहीं होगा, भिन्न भिन्न तो उतर गया। यदि अभिन्न का निषेध करेंगे भिन्न कह करके तो भिन्न भिन्न तो कथन ही नहीं बनेगा। अथवा त्वेव प्रमाभाव रूपम अभामानम गर्त निपात्य पीतमित, प्रमाभाव रूप जो अभाव प्रमाण कोई अभाव को ग्रहण करने के लिए अभाव कोई रहा नहीं, गर्त निपात्य पीत ढक दिया भिन्न ही थी भिन्ना भिन्नत्ववाचे तत्कृतं खातपूरितं सर्वे सर्वस्य चावेदात् व्यवहारोऽपि नश्यति। भिन्ना भिन्नत्व वाचा यह तत्कृतम खातपूरितम, इसको जो दे दिया अभाव प्रमाण को नहीं खातपूरितम खाते गर्ते निपाते भीतम, भिन्ना भिन्नत्व वाचा यह तत्कृतम तत्कृतम तत्कृतम पूरितम तत्कृतम पूरितम खातपूरितम अनुपन अभा अनुपलब्धि प्रमाण को ही नष्ट हुआ, किंतु तत्कृत मतलब वाचा यह वाकृत कहेंगे तो उसके लिए अलग कहना जरूरत नहीं, तो भिन्ना भिन्न तो वाचा यह तत्कृतम खातपूरितम तत्कृतम अनुपलब्धि प्रमाणम खातपूरितम हाँ भिन्ना भिन्न तो मानते नहीं, तत्कृतम का क्या अर्थ होगा, भिन्ना भिन्नत्व को निषेध हो जाए, भिन्ना भिन्न नहीं हो सकता है। हाँ भिन्ना भिन्नत्व खातपूरितम भिन्ना भिन्नत्ववाचा यत्कृतम भिन्ना भिन्नत्व तत्खातपूरितम, भिन्ना भिन्नत्व हो नहीं सकता है, ये पहले कहा भिन्ना भिन्नत्व नहीं हो सकता है। इदानीं भिन्ना भिन्नम सर्वमित तो दुषांतर महा सर्वात्म तप असाधारण होता ना, ये तो भिन्ना भिन्न तो वचसा न चेकार्थो भी बण्यते, भिन्ना भिन्न तो चेकार्थो भी न बण्यते, ये वह सर्वास्य सर्वात्म तो निषेध न सके, नहीं तो भिन्ना भिन्न तो नहीं कर सकते। तो ये वो प्रमाभाव रूपम अवामानम ये जो टीका में दिया प्रमाभाव रूप अभावान गर्त निपात्य पीतम प्रमाभाव रूप अभाव प्रमाण अभाव प्रमाण कुछ नहीं रहा एक हुआ गर्त निपात्य पीतम गर्त खाते पूरीतम भर देवीतम तो यहाँ जो तत्कृतम खाद पूरीतम अभाव प्रमाण कोई अभाव प्रमाण को होगा अभाव प्रमाण को होगा तो तत्कृत किम कृत अभाव प्रमाण तत्कृतम तत्कृतम अभाव प्रमाण अर्थ नहीं होगा तत्कृतम खात खातपूर्तम तत्पूरितम हाँ प्रमाभाव है ना पूरितम हाँ खातपूरितम तत्कृतम तेना अभाव प्रमाण है ना खातपूरितम या अभाव प्रमाण को ही भर दिया हाँ हो ठीक अभाव प्रमाण पूरित ठीक है खातपूरितम अब तत्कृत है ना खातपूरितम तो खात में भर दिया वही तत्कृतम अभाव प्रमाण हो जाएगा अभाव प्रमाण कृतम खात प्रतम वो खात जो था अभाव प्रमाण भर गया मतलब अंदर हो गया परमते दोषांतर वहा सर्वी सर्वस्य च अभेदाद व्यवहार भी नश्यति सबसे कह साथ अभेद हो जाएगा तो व्यवहार भी नहीं होगा कथम सर्व व्यवहार अनुपति सर्व व्यवहार क्यों नहीं होगा तत्र पाठे अभेद कृत व्यवहार अभाव आपके पुस्तक में ठीक है आगे हाँ ऐसा पाठ तैसा है पहले क्या किया तो अभेद कृत व्यवहार अभाव महा आगे भेद कृत किंतु अभी देखेंगे मैं इसको बनाया पहले भेद कृत व्यवहार अभाव माह आगे अवैध कृत होगा यहाँ बड़े महाराज इसको खाली ऐसे गोल कर दिया कहीं कहीं किस किस श्लोक में जहाँ स्पष्ट नहीं है ऐसे करके पंचे ऐसे किया इतने किया है वहाँ और क्या जो जो यहाँ विसर्ग बना है वहाँ भी ऐसे किया था और कहीं कहीं ऐसे रहता है ना पहले जहाँ साफ नहीं हुआ ऐसे चिन्ह पेंशन कर देते हैं फिर बाद में कहीं संशोधन किया यहाँ ऐसे चिन्ह किया संशोधन नहीं किया किंतु देखो कैसे होता है एक एक कम भेद तो वस्तु निसंसर्गम परस्परम एकमेव तभेदे स्या दशा मान्य विशेषवत भेदतः एकैकं वस्तु परस्परं निसंसर्गम् एकैक वस्तु परस्पर संसर्ग रहित हुआ भेद हुआ संसर्ग रहित परस्पर उसके साथ पर किसका संसर्ग नहीं होकर के एक वस्तु निसंसर्ग हुआ तो यहाँ अभेद कृत व्यवहार अभाव कैसे होगा भेद से प्रत्येक निसंसर्ग हुआ प्रत्येक हो गया यदि एक एकम एकम ना सब मिलकर एक नहीं एक एकम प्रत्येक एक एक हुआ निसंसर्ग परस्पर हुआ अच्छा ये आगे फिर कहते भेद कृता तर निर्भवती तो भेद को लेकर निर्वाह करेंगे तो उसके लिए क्या एकमेव तो अभेद स्याद असामान्य विशेष अभेद हेतु अभेद हेतु असामान्य विशेषव तो एकमेव स्याद अभेद में तो एक ही हो जाएगा उत्तरार्ध में अभेद होने पर एक ही हो जाएगा तो व्यवहार नहीं होगा पूर्वार्ध में भेद होने पर वस्तु पर एक एक वस्तु अलग अलग संसर्ग रहित परस्पर होगा तो पूर्वार्ध में भेद को लेकर व्यवहार ना कैसे नहीं होगा उत्तरार्ध में अभेद को लेकर कैसे व्यवहार नहीं होगा ये होना चाहिए ठीक है हमें जो दिया है ना पहले अभेद कृत व्यवहार अभाव महा एक एकम पूर्वार्ध में अभेद कृत व्यवहार अभाव कहा, ये हमने पहले बनाया। तत्र भेद कृत व्यवहार अभाव माँ एक एक मिति, पूर्वार्ध में भेद कृत व्यवहार अभाव, उत्तरार्ध में अभेद कृत निर्वृत्त, अभेद के लिए व्यवहार है तो अभेद कृत के लिए कहता अभेद है तो एकमेव स्यात् वस्तु, वस्तु एक होगा, असामान्य विषय सामान्य विषय रहित एक ही वस्तु होगा, एक ही वस्तु का व्यवहार नहीं होगा। इसे पूर्वाद ही टीका में पहले भेद कृत व्यवहार अभाव अभेद कृत व्यवहार आगे ऐसा शंका स्वनिर्वर्ती है। वेद का अभाव कहाँ, अभेद का अभाव कहाँ, व्यवहार का व्यवहार नहीं होगा, भेद का अभाव नहीं। पहला जो अभेद कृत व्यवहार अभाव, अभेद को लेंगे तो व्यवहार नहीं हो सकता है, व्यवहार अभाव। पहले पद क्या है, सर्व व्यवहार अनुपति, कथन सर्व व्यवहार अनुपति, पूर्व पीछे कहता है पहला पाठ के अनुसार अभेद का कारण व्यवहार हो जाएगा, तो सिद्धांति कहता है अभेद कृत व्यवहार अभाव माँ, सिद्धांति कहता है अभेद कृत व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार का अभाव। और आगे कहता है पूर्व पीछे कहता है भेद कृत तरीका निर्भरति सब व्यवहार, भेद को लेकर व्यवहार हो जाएगा, तो पूर्व पीछे सिद्धांति कहता है ना तो भेद करे एक अमी वस्तु कैसे होगा, तो इसे पाठ चाहिए तत्र ना व्यवहार अभाव। पूर्व पीछे कहेगा सिद्धांत उसका खंडन करेगा, पूर्व पीछे कहता है स निर्वहति नेत्य एकमेव, सिद्धांत उसका निषेध करता है, शंकाएं हैं भेद कृत पूर्व। पहले देखो कथम सर्वव्यवहार अनुपपत्ति, पूर्व पीछे कहता है सर्वव्यवहार क्यों नहीं होगा, तत्र अभेद कृत व्यवहार अभाव, अभेद कृत व्यवहार सिद्धांत कहता है पहले अभेद कृत व्यवहार नहीं हो सकता है, सिद्धांत कहता है टीका के अनुसार भेद कृत व्यवहार नहीं होगा एक एकम साधिति, तो पूर्व पीछे भी कहेगा टीका के अनुसार भेद कृत तरह निर्भरती भेद को लेकर व्यवहार हो जाएगा, पूर्व पीछे कहेगा पूर्व पीछे व्यवहार अभाव नहीं कर सकता है, हाँ व्यवहार होगा तो नित्य सिद्धांत क्या ना शंका है भेद कृत तरह। अभी मैंने जो पाठ बनाया पूर्व पीछे कह के भेद को लेंगे तो व्यवहार नहीं होगा क्योंकि एक एक वस्तु निस्संतर्ग हुआ, तो अभेद कृत व्यवहार हो जाएगा, अभेद कृत तरी सब निर्भरती नित्य सिद्धांत निषेध करता ना, एकमेव तो अभेद तो एकमेव सियाद तो व्यवहार नहीं होगा, तथा च अप्रवृत्ति निवृत्ति विश्वम सियाद इति भाव। हाँ बोलो क्या शंका, व्यवहार अभाव कहाँ, पहला है भेद अभेद कृत व्यवहार अभाव, अभेद कृत अभकृत अभेद कृत जो व्यवहार वो व्यवहार नहीं होगा, ये कौन कहेगा, सिद्धांत कहेगा, सिद्धांत का कोई व्यवहार नहीं होगा। पूरा पीछे कहता अभेद कृत व्यवहार हो जाए तो सिद्धांत पहले अभेद कृत व्यवहार का अभाव होने का किसमें पूर्वार्ध में, टीका के अनुसार, टीका के अनुसार पूर्वार्ध में सिद्धांत कहेगा अभेद कृत व्यवहार अभाव हो, तो पूर्वार्ध में अभेद के कारण व्यवहार का अभाव कहा गया, इसलिए अभेद कृत व्यवहार अभाव जो दिया वहाँ पहले तत्र सर्व व्यवहार क्यों नहीं होगा पूर्व पीछे पूछता है सिद्धांत, पहले भेद कृत व्यवहार अभाव तत्तय भेद कृत व्यवहार नहीं होगा क्यों, कहेंगे भेद तो सर्वम एक एक वस्तु संतरित परस्पर व्यवहार नहीं होगा, तो एक ही अलग है किसके साथ कोई संबंध ही नहीं, तो फिर पूरा पीछे कहेगा भेद कृत तरीका निर्भरती सहित कह, हाँ अवैध कृत पूरा पीछे का अवैध कृत व्यवहार हो जाएगा, तो सिद्धांत कहता न नहीं त्या नहीं, यह स्वनिर्वर्ती प्रश्न है पूरा पीछे का, सिद्धांत नहीं त्या एकमेव तो अभेद है तो एकमेव सब अभेद एक ही हो जाएगा, एक ही हो गया तो कैसे व्यवहार होगा असामान्य सामान्य विशेष रहित तथा च प्रवृत्ति निवृत्ति विषम किसी में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। तो वहाँ बड़े महाराज जी ने बना नहीं किंतु इसे गोल रखा है संध्या करके, उसमें अन्वय है क्या उसमें इंग्लिश में मूल का अर्थ है ना अभेद को लेकर के कहे पहले कहा ये पूरा हो गया इतने में ये इसके पहले के नहीं फिर नहीं ऐसे तत्कृत के लिए कोई अर्थ दिया व्हाट यू हैव डन एक वुड हैव नो कनेक्शन विचली जस्ट वन थिंग एंड पर्टिकुलरली नॉन डिपेंडेंट दो का अलग अलग कहाँ है वहाँ इंग्लिश में दो का अलग अलग हुआ एक एक के लिए कहाँ एक एक के लिए पहले हुआ भेदता वस्तु एक एक कम अब नो कनेक्शन म्यूचुअली है ये हुआ अच्छा आगे ये यहाँ से उतर अच्छा हाँ जस्ट वन थिंग हाँ ठीक है तो एक हमें तो अभेद दे दिया किसमें देखा ना क्या है एक एकम अच्छा अच्छा मकार का इसे तो अक्षर अधिक हो जाए ना नहीं वो टीका में वही करना पड़ेगा वो तो जैसे ऊपर है इंग्लिश में ऐसे अर्थ कर दिया तो दूसरे को अभेद लेकर के किया तो अभेद है दूसरे में तो अभेद है अभेद अनुवाद में अभेद लेकर किया है किंतु टीका में जो दिया भेद कृत तर निर्भति भेद कृत का निषेध करते उत्तरार्ध में भेद कृत का निषेध क्यों करेंगे अभेद का निषेध है भेद कृत का निषेध पूर्व इससे पहले इसे तत्र भेद कृत व्यवहार भाव माह एक एकम अभेद कृत स्तरी सनिर्भति नेत्या पहले भेद कृत व्यवहार नहीं होगा पूर्वाध में कहा अभेद कृत व्यवहार नहीं हो पाएगा उत्तराध में कहा तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। नहीं हाँ नहीं पूरा वहाँ भेद कृत व्यवहार होगा भेद कृत व्यवहार को भी निषेध करना है भेद नहीं अभेद अभेद कृत व्यवहार तो सामान्य भेद कृत कहते सो अभेद कहेंगे अभेद कहते हैं भेद कहेंगे ये तो कोई विशेष नहीं होता ना भेद अभेद दोनों ही तो व्यवहार क्यों नहीं होगा तो भेद कृत व्यवहार हो सकता है अथवा अभेद कृत व्यवहार हो सकता है तो एक पहले भेद कृत व्यवहार का निषेध करेगा सिद्धांति अभेद कृत व्यवहार का निषेध करेगा। अरे भेद कहते समय अभेद हो जाता है अभेद कहते समय भेद हो जाता है इतने मात्र से निषेध नहीं होगा भेद भेद है अभेद है तो भेद कृत व्यवहार क्यों नहीं होगा अब भेद के व्यवहार क्यों नहीं होगा क्योंकि अभेद हो जाता है अभेद व्यवहार क्यों नहीं होगा क्योंकि भेद हो जाता है तो भेद हो जाता है तो नहीं होता दोनों मानता है इसलिए पहले भेद कृत व्यवहार भेद मान करके भेद कितने बार नहीं होगा, क्यों? भेद तो प्रत्येक भेद होने से प्रत्येक अलग अलग हो गया, एक एक कम भेद हो गया तो प्रत्येक एक एक ही परस्पर संसर्गित एक एक हो गया, दूसरे के साथ इसका कोई संबंध नहीं, व्यवहार नहीं हो सकता है। तो फिर अभेद कृत व्यवहार हो जाए तो अभेद करेंगे तो एकम एव, वहाँ एक ही कम, एक ही कम या एकम एव, एकम एव अभेद कृत, एक ही कम तो भेद कृत। तो वहाँ जैसे पहले एक ही एकम एव होता ना, भेद तो व्यवहार क्यों नहीं गया, क्यों एक हो जाता है अभेद को, ऐसा नहीं, भेद तो एक ही कम वस्तु है, एक एक वस्तु भेद होने से संसर्गित परस्पर संसर्गित एक हुआ, जो है भेद हो जाएगा, दूसरे साथ इसका संबंध नहीं है, और अभेद में सब एक हो जाएगा। दृष्ट्यादिना भिन्न भिन्नत्व भिन्नत्व वा, यहाँ पाठ दृष्ट्यादिना भिन्न भिन्नत्व भिन्नत्व वा यद्वि तद इत्यादि न तात्पर्यमिति ब्रुवता, सपक्ष दृष्टान्त परपक्ष तदभाव से उत। दृष्ट्यादिना भिन्न भिन्नत्व भिन्नत्वेवा यद्वै तद् इत्यादि न तात्पर्यम्, भिन्ना भिन्नत्व अथवा भिन्नत्व, भिन्ना भिन्नत्व भिन्नत्वेवा यद्वै तद् इत्यादि तात्पर्य नीति भवता सपक्ष दृष्टान्त परपक्ष तद् अभाव से उत। दृष्टान्त नहीं है भिन्ना भिन्न नहीं, भिन्ना भी नहीं, एक ही सब ज्ञान इदानी तेषां भिन्नत्व अभावे हेत्वंतर भाव, तेषां भिन्नत्व अभावे तो भिन्नत्व तात्पर्य नहीं है, दूसरा जो है ना भिन्नत्व वा तात्पर्य न, अर्थात भिन्नत्व अभाव है, दूसरा है तो दृष्ट्यादि की, दृष्ट्यादि वचसां लोके प्रवृत्तेर ज्ञान एव च दर्शनाज्ञप्ति मात्रं स्या दर्थस्तेषां प्रसिद्धितः। लोके दृष्ट्यादि वचसां ज्ञानेव प्रवृत्तेर दर्शनात्, दृष्ट्यादि शब्दों की प्रवृत्ति ज्ञान में प्रवृत्ति दिखती है, लोके दर्शनात् दृष्ट्यादि वचसाम ज्ञानेव लोके प्रवृत्ति दर्शनात्, सो ज्ञाने प्रवृत्ति होती, तेषाम अर्थ ज्ञप्ति मात्र स्याद, दृष्टि श्रुति आदि का अर्थ ज्ञप्ति मात्र स्याद प्रसिद्धित, उतने तो संक्षेप हुआ प्रसिद्धित, क्योंकि दिखता है ज्ञान मात्र में प्रयोग होता है। दृष्ट्यादि शब्दानाम ज्ञान मात्र वाचित्व प्रसिद्धम, ये पहले का प्रसिद्ध था, दृष्टि श्रुति आदि शब्द ज्ञान मात्र के वाचक है प्रसिद्ध ही, इसको ही एतद् प्रकटयति। पंचश्रोत्रादि भी साक्षात् जानामि इति समीक्षते, शब्दादिनिह लोके तो दृष्ट्यादिर्ज्ञान वाच्यता, सूत्रादि भी पंच शब्दादीन जानामि इति समीक्षते, सूत्रादि भी पंच शब्दादीन विषय साक्षात् जानामि ऐसा दिखता है, लोके यह लोके समीक्षते, अतो दृष्ट्यादेर ज्ञानवाच्यता, दृष्ट्यादि ज्ञानवाच्यता, ज्ञान है वाच्य जिसका, ज्ञानवाच्य यस्य दृष्ट्यादि ज्ञानवाच्य ऐसे हुआ ज्ञान वाच्यता, ज्ञान उसका अर्थ दृष्टियादि का अर्थ ज्ञान, क्योंकि साक्षात जाना मैं श्रोत्रादि भी पंच शब्दादि विषयान जाना मैं इति समीक्षते, दृष्ट्यादे तत्पद से यावत, दृष्ट्यादे ज्ञान वाच्यता, दृष्ट्यादि में अर्थ नहीं लेना, दृष्ट्यादि पद से ज्ञान वाच्यता, ज्ञान में वाच्य में से सज्ञान वाच्य दृष्टि तस्य भाव तत्त दृष्टियादिनाम ज्ञान मात्र काठक श्रुति प्रमाण की ज्ञान मात्र दृष्टियादि का ये न येन रूपं रसंगंधं शब्दान स्पर्शान समहितोनां एतेनैव विजानाति त्यपि च श्रुति शासनम् येन एतेन चैतन्येन साक्षी चैतन्य रूपम रस गंधान स्पर्शान समेतना विजानाति किमत्र अवशिष्यते परिशिष्यते और क्या सब कुछ सब जान लेता है इत्यपि वही एक ही ये साक्षी सब कुछ जानने वाला शब्द स्पर्श रूप सब कुछ जानने वाला ज्ञान प्रयोग होता है येन एतेन साक्षी चैतन्य न येन येन एतेन एतेन केन साक्षी चैतन्य लोक भी जाना थी किम रूपादिन रूपम रस गंधस्पर्शादि महतन रूपादिन जाना थी तस्मिन ज्ञाते तस्मिन साक्षी चैतन्य ज्ञाते किम अत्र अवशिष्यते नावशिष्यते तत्म अब ज्ञ कुछ नहीं रहा वदत वाक्यम दृष्टियादीना ज्ञान मात्र तो श्रावित श्रुति कहती तो दृष्टियादि सौ ज्ञान मात्र इतने भी जाना थी रूप रस गंधादि को जानता है शोषण जानाते सर्वत्र प्रयोग आदि तीर्थ तो अलग अलग इंद्रजन्य ज्ञान के ज्ञान प्रयोग होता है दृष्टि श्रुति आदि मत आदि चक्षुरादि कर्णाधीनो दर्शनादि क्रिया भेदो भी लोक सिद्धत्वात् न निरासमरति पूर्व पीछे कहता है चक्षुरादि कर्णाधीन दर्शनादि क्रिया दर्शन श्रवण ग्रहण इत्यादि क्रिया भेद तो लोक सिद्ध है दर्शन अलग श्रवण अलग तो स्पर्श अलग है न निराश मत उसका निराश नहीं कर सकते खाली ज्ञान अर्थ का नहीं इतिहास क्य दृष्टियादि वाच्यार्थ से साभास बुद्धिनिष्ठ से दृष्टियादि का वाच्यार्थ साभास बुद्धि में ज्ञान बुद्धि में आभास चिदावास बुद्धि बुद्धि में वृत्ति ज्ञान है दृष्टियादि का अर्थ दृष्टि वृत्ति ज्ञान बुद्धिनिष्ठ से वेदेपी वाच्यार्थ से वेदेपी क्योंकि वृत्ति अलग अलग होने से लक्ष्यार्थ से आत्ममात्रतया लक्ष्य तो है आत्मा मात्र है न भेद होती तो अभिप्रीत्या वृत्ति भेद होने से वाच्यार्थ तो भेद है किंतु लक्ष्यार्थ भेद नहीं लावक इति लावक पाचको वेति कारकस्य सतो यतः संभेदोयं क्रियाभिः स्यान् नातु कारकतान्वितः यतः लाभक पाचक वेति अयम क्रियाभिः संबंध कारक से सत्ता क्रियाभि संबंध लाभक पाचक वायति क्रियाभि लाभक पाचक वायति कारक से सतः अयम संभेद अयम संभेद कारक से कारक का संबंध होता है क्रियाभि संबंध लाभक पाचक इसे जो प्रयोग होता है क्रिया भी लाभक पाचक व्यक्ति कारक से सतः अयम संवेद अयम संवेद संबंध कारक का ही होता है ना तो अकारकतान्वित अकारकतान्वित न भवति क्रिया का संबंध अकारक के साथ आत्मा अकारक है कारक के साथ ही संबंध होता है क्रिया क्रिया भी संवेद कारक से सतः इसे लाभक पाचक आदि है ये क्रिया का संबंध होता है कारक के साथ कारक से क्रिया भी संबंध और जो अकारतान्वित अतः इसलिए अकारकता के साथ इसका अन्वय नहीं होगा क्रिया का अन्वय नहीं होगा संवेदन नहीं होगा, अर्थात जो कारकन है आत्मा उसके साथ संबंध नहीं होगा, आत्मा के साथ जो भेद बताया था ना क्रिया भेद, क्रिया का संभेद है आत्मा के साथ है ही नहीं, वो तो कारक के साथ संबंध, कारक कल्पित है। अर्थात आत्मा का संबंध आत्मा अकारक होने के कारण उसके साथ ये दृष्टि इत्यादि क्रिया का संबंध नहीं, क्रिया का तो संबंध कारक के साथ लाभक पाचक इत्यादि कारक होने पर ही क्रिया के साथ संबंध होता है, अकारक तस्य अन्वित नहीं होगा क्रिया आदि का दृष्टिया दे रहे। ईक्षितत्वाद आत्मन अकारकत्व असित पूर्व पीछे कहता है आत्मा अकारक कैसे होगा, तो ईक्षित है दृष्टिया दे सब कुछ प्रकाश करने वाला इतिहास संख्या है। गच्छत पठतो भोक्त्रीन नाना कर्मकृतो रविः यथा प्रकाशयत्येक रूप एव तथा धियः। यथा एक रवि एक रूप रवि गच्छतः पठतः भक्त्री नाना कर्म कृतः प्रकाशयति, द्वितीय वचन गच्छतः पठतः भक्त्री नाना कर्म कृतः एक रवि प्रकाशयति एक रूप तथा साक्षी देह प्रकाशयति, अलग अलग बुद्धि बुद्धि को बुद्धि वृत्ति को प्रकाश करते साक्षी, इस सूर्य एक है या देह वीक्षते इति संबंध आगे श्लोक में आता है। एकम सद वीक्षते धीय जो वीक्षति का संबंध है, एक साखी सारे बुद्धि को देखता है, धीय वीक्षते थी संबंध ये दृष्टान्त हुआ दाष्टान्तिक प्रपंच थी दाष्टान्तिक देता है कैसे साखी प्रकाश करती बुद्धि को। दृष्ट्यादि भिन्न चेष्टास्ता भिन्न देशादि लक्षणा एक रूपं परम ज्योति रेकं सद वीक्षते धिय। एकम परम ज्योति एक रूपं धिय एक रूपम सद धिय वीक्षते, धिय का विशेषण है दृष्ट्यादि भिन्न चेष्टा ता दृष्ट्यादि भिन्न चेष्टा भिन्न देशादि लक्षणा धिय द्वितीय भोजन एक रूपम परम ज्योति एक रूपम सद वीक्षते, परम ज्योति आत्मा एक रूप होता हुआ सब ज्ञान बुद्धि वृत्ति को बुद्धि को देखता है, वो बुद्धि क्या है दृष्ट्यादि भिन्न चेष्टा दृष्टि श्रुति मत आदि आदि स्पृष्टि आदि भिन्न देशादि लक्षणा भिन्न देश इंद्रियों को लेकर के लक्षण निमित्त को लेकर टीका में दिया, देश शब्द न चक्षुरादि युक्ति आदि शब्द काल को लेकर के भिन्न काल में ज्ञान हुआ, लक्षण शब्द निमित्त पर देशादि लक्षणा भिन्नानि देशश्च देशादि च देशादि च देशादि च लक्षणम च देशादि लक्षण ने देशादि लक्षण बहुवचन देशादीन देशादेश लक्षणम च देशादि लक्षणानि भिन्नानि देशादि लक्षणानि ऐसा आयासाम क्रिया जिन क्रिया का देश काल लक्षण भिन्न, देश इंद्रिय हो गया काल भी भिन्न लक्षण से निमित्त भिन्न है, ऐसा जो दृष्टियादि क्रिया उसी क्रिया बुद्धि को ज्योति परम ज्योति साकि एक रूप हुआ दिखता है, एक रूप प्रकाश करता है परम ज्योति, तो उसमें क्रिया का संबंध ही नहीं। आदि शब्द काल विषय लक्षण शब्द निमित्त हो रहा किंच कूटस्थम एक रूप ज्योतिर आत्मेति प्रतिपाद्य तस्य दृष्टियादि क्रियावत्व पूरा पर विरोध स्यात्। कुटस्थ एक रूप ज्योति आत्मा कहा अधिष्ठादि क्रियावत्त कहें तो विरोध होता है इतिहास में। किं ज्योतिरित्वोपक्रम्य यत्र नामः तादरात् अर्थोऽयमेव निर्णीतः तद्विरुद्धं किमुच्यते। किञ्चित् प्रक्रम्य महता यत्नेन अयम अर्थ आदरात निर्णीतः अयमेव निर्णीतः किं तं विरुद्धमुच्यते। एक ज्योति स्वयं ज्योति प्रकाश किया एक उठत एक रस फिर किया के संबंध कैसे होगा। परपक्ष निराश द्वारा स्वपक्ष साधन यत्र यत्र न महता यत्र न तस्य महत्व साधन दूषण विवृतत्व साधन दूषण स्पष्ट करके परपक्ष साधन का दूषण किया। आदर दृष्टान्त उक्ति दृष्टान्त के साथ जहाँ आत्मा कूटस्थ दृष्टि से दृष्टिश्चेत कथन तस्य द्रष्टा श्रोता इत्यादि नानात्व दृष्टि एक कूटस्थ थे दृष्टा श्रोता कैसे होगा। मोह मोहत्था मोहत्थोपाधि संबंध दभिन्नोपि सतो दृशि द्रष्टा श्रोते इति नानात्वं याति यद्वदलक्तकम्। अभिन्नपि स्वतः दृशि मोहत्थोपाधि संबंधात् द्रष्टा श्रोता इति नानात्वं याति यद्वदलक्तकम्। मणि को देख मणि के क्या ना नानात्व प्राप्त करता है जिसे यथा स्वच्छ स्वभाव स्फटिक मणि अलक्तकम् उपाध्यंतरम वा सन्निहितम अपिच अलक्तको अन्य उपाधि पुष्पादि उपाधि हो पटादि हो उसकी अपेक्षा करके लोहितादि अनेक रूपता में थी अनेक रूप को प्राप्त कर लेता है तथा इत्यादि यद्वत अलक्तकम् ओम।